30 groszy mniej za litr. W promocji dwa tankowania do 50 litrów każde. Szczegóły na witaj.pl. A z kartą dużej rodziny aż 40 groszy taniej. Orlen. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 14. Czas na serwis, Michał Przerwa. Trzy wątki pod lupą prokuratury w śledztwach w sprawie Orlenu. Zaczynają się policyjne kontrole na drogach, trwa akcja Bezpieczna Majówka. 5 szkieletów znaleziono w dawnym domu Hermana Göringa na Mazurach. Prokurator krajowy osobiście nadzoruje 3 śledztwa dotyczące Orlenu i poprzedniego zarządu spółki. Dariusz Korneluk poinformował, że 3 sprawy są bardzo poważne. Chodzi m.in. o fuzję z Lotosem oraz kontakty byłego prezesa Daniela Obajtka z libańskim biznesmenem podejrzanym o kontakty z Hezbollahem. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz ponownie. Witaj. Agnieszka wysłuchała konferencji prokuratury krajowej w tej sprawie. Powiedz, co jeszcze przekazał prokurator Korneluk? A prokurator mówił, że sprawy, które dotyczą Orlenu i poprzednich władz paliwowego giganta, prowadzą specjalnie powołane zespoły śledcze. I te dwie sprawy dotyczą, tak jak mówiłeś odpowiednio, fuzji Orlenu z Lotosem i zgody na sprzedaż części udziałów gdańskiego koncernu spółce Aramco, Saudi Aramco, a także zaniżania cen jesienią ubiegłego roku. To miało z kolei mieć związek z wyborami parlamentarnymi. Te postępowania, oba, zostaną wyjaśnione przez zespoły prokuratorów z Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Trzecia bardzo bulwersująca sprawa to przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad 1,5 miliarda złotych. Mówił prokurator Dariusz Korneluk i tę ostatnią sprawę z kolei bada prokuratura regionalna z Warszawy. Śledczy sprawdzają m.in. powiązania byłego prezesa szwajcarskiej spółki córki Orlenu. Szef OTS-u miał mieć powiązania z terrorystyczną organizacją z Bliskiego Wschodu, z Hezbollahem. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Policja rozpoczyna dziś akcję Bezpieczna Majówka. Funkcjonariusze będą kontrolowali główne trasy wylotowe z dużych miast i drogi szybkiego ruchu. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji podkreśla, że dodatkowych patroli można spodziewać się również w miastach. Policjanci będą skrupulatnie kontrolowali trzeźwość kierowców. Zeszły rok to prawie 2000 osób, które zostały zatrzymane na tak zwanym podwójnym gazie podczas majówki. Mam nadzieję, że te liczby będą dużo mniejsze. No to jest podstawa, bo no niestety jest to cały czas problem polskich dróg. No niestety w tych statystykach wypadków ze skutkiem śmiertelnym widzimy duży udział nietrzeźwych, więc jeżeli ktoś mówi, że jest to mały problem, to ja powiem, że jest ogromny, bo prawie 10% wypadków z udziałem osób nietrzeźwych, prawie 7% powodowanych. No i skala tragedii jest tutaj ogromna. Równie częstą przyczyną wypadków na drogach jest nadmierna prędkość. Prędkość dalej jako pierwszy tak naprawdę i najważniejszy z błędów popełnianych przez kierujących, bo patrzymy, że jest to druga przesłanka zaistnienia wypadków drogowych, ale jak weźmiemy pod uwagę nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, to tutaj też możemy zawsze praktycznie wziąć też pod uwagę to, że prędkość była zbyt duża. Policyjna akcja Bezpieczna Majówka potrwa do 6 maja, weźmie w niej udział około 5000 funkcjonariuszy. 5 szkieletów w dawnym domu Hermana Göringa, tym znaleziskiem na Mazurach, żyją niemieckie media. Pierwszy napisał o tym magazyn Spiegel. Polscy i niemieccy historycy hobbyści sprawdzili, pozornie dokładnie przebadany, budynek w Wilczym Szańcu, jedna z głównych wojennych siedzib Adolfa Hitlera i dowództwa niemieckich wojsk niedaleko Kętrzyna, zarasta roślinnością. Grupa Oktawiana Bartoszewskiego zerwała drewnianą podłogę, a pod nią znalazła 5 ciał, małego dziecka, nastolatka i 3 dorosłych. Spiegel informuje, że wcześniej grupa zgłosiła znalezisko policji, a ta oceniła, że nie ma śladów przestępstwa z ostatnich lat. Wiele wskazuje więc na to, że są to ciała ukryte tam w czasie II wojny światowej lub tuż po niej, prawdopodobnie jednej rodziny. Makabrycznym szczegółem jest brak dłoni i stóp. Sprawą zajmuje się polska prokuratura. Niemiecki magazyn pisze o możliwej kolejnej zbrodni nazistów i przypomina, że mazurski Wilczyszaniec był mini miasteczkiem, w którym Adolf Hitler i jego najbliżsi współpracownicy mieli do dyspozycji m.in. kino i herbaciarnie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Historyczne wydarzenie dla kosowskiej gospodarki. Kraj po raz pierwszy otrzymał ranking kredytowy od instytucji finansowej. Jedna z międzynarodowych agencji, Fitch Ratings, oceniła wiarygodność kredytową Kosowa na poziomie BB-. To dość niska ocena, pokazująca umiarkowanie duże ryzyko spekulacyjne. Jednak nie sama nota, lecz fakt jej opublikowania jest dla rządu w Prisztynie sukcesem. W przesłanym dziennikarzom oświadczeniu minister finansów Kosowa, Hekuran Murati, napisał, że ta ocena wzmacnia pozycję i uznanie kraju na arenie międzynarodowej. Przy ocenie kredytowej międzynarodowe instytucje finansowe biorą pod uwagę nie tylko czynniki finansowe czy gospodarcze, lecz

it what you want, czyli Foster People w Trójce. A naszym gościem jest pani Renata Wilgosiewicz-Skotecka z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Właśnie pani do nas dzwoni, to mój telefon nie wyłączony, bardzo państwa przepraszam. I bardzo ważne odkrycie w Poznaniu, odkrycie na skalę światową, o tym pisze prasa od kilku dni. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam opowiedzieć troszkę więcej o odkryciu i no, zdradźmy, bracia Grimm na pierwszym planie. To trudno mówić o takim szczególnym odkryciu. Katalogujemy stare druki, badamy je, badamy proweniencję, czyli dawnych właścicieli, historię konkretnych egzemplarzy i to zawsze jest bardzo ciekawe wyzwanie i duża przygoda. A z Grimmami historia jest już wieloletnia, dlatego że o tym, że mamy w naszym księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu woluminy z księgozbioru braci Grimm, wiemy już co najmniej od 2002 roku, dlatego że wtedy w ramach właśnie badań proweniencyjnych odkrytych zostało 6 woluminów i opublikowane to zostało w katalogu Inkunabu w Biblioteki Uniwersyteckiej. To jest katalog przygotowany przez profesora Wydrę. I tam właśnie zostało odnotowanych pierwszych 6 woluminów z księgozbioru braci Grimm. I my poszliśmy tym tropem dalej, ale taka duża intensyfikacja tych poszukiwań, badań to pojawienie się w naszej pracowni profesor Pieciul-Karmińskiej, która jako, że jest sama badaczką Grimmów, tłumaczką twórczości Grimmów, podkreśliła, jak bardzo ważne znaczenie dla kultury, dla badań grimologów będzie poszukanie większej ilości woluminów, które mogą się znajdować w naszej bibliotece. Proszę powiedzieć, co się znalazło w tych woluminach? To nie są, przypuszczam, baśnie. Nie, oczywiście, że nie. To nie są książki napisane przez Grimmów. To są książki, które stały w ich bibliotece, które należały do ich księgozbioru. Oni przez 60 lat swojej pracy naukowej zgromadzili bardzo dużą bibliotekę. To było ich narzędzie pracy, przedmiot badań. I wśród tego księgozbioru znalazły się i te najstarsze książki, inkunabuły z XV wieku i późniejsze stare druki z XVI, XVII, XVIII wieku i książki im współczesne, czyli XIX-wieczne. Oni kupowali te książki, ponieważ to był dla nich materiał do pracy naukowej. I wśród tych książek, które znaleźliśmy w naszych zbiorach, są i książki francuskie, i łacińskie, i niemieckie, i będące zbiorem różnych opowieści ludowych, i opowieści rycerskich, i prace naukowe, i Biblia z XV wieku. Także tutaj bardzo zależy, kto czego szuka. A proszę powiedzieć, jak te książki w ogóle trafiły do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu? To były dwie drogi, które dwa sposoby, w jaki te książki znajdowały się, przychodziły z Berlina do Poznania. I pierwsza to przełom XIX i XX wieku. Wtedy Biblioteka Uniwersytecka w Berlinie, do której trafił cały księgozbiór po śmierci Jakuba i Wilhelma Grimmów, ponieważ został tam podarowany bibliotece przez syna Wilhelma, Hermana Grimma. I one w Berlinie były po śmierci Grimmów i w większości pozostają aż do dzisiaj. Natomiast część tego księgozbioru została rozproszona. I teraz pytanie właśnie, w jaki sposób trafiły do Poznania. Na przełomie tego XIX i XX wieku powstawała w Poznaniu Kaiser Wilhelm Bibliothek, niemiecka biblioteka, która miała być tutaj taką bazą kultury niemieckiej na wschodnich rubieżach Rzeszy. I różne biblioteki niemieckie przysyłały wtedy do biblioteki Kaiser Wilhelm Bibliothek swoje dublety. I między innymi Biblioteka Uniwersytecka w Berlinie przesłała wtedy do Poznania część swoich dubletów. Między innymi również książki z księgozbioru braci Grimm. Te książki mają Ex Libris, dar Biblioteki Uniwersyteckiej w Berlinie dla Kaiser Wilhelm Bibliothek. Także tutaj wszystko jest oczywiste i jasne. Mamy dwa egzemplarze, dwie książki, które doszły taką drogą. Część natomiast, druga droga, to na pewno książki z zabezpieczanych księgozbiorów w okresie powojennym. Wtedy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Aleksander Birkenmeier, zabezpieczał opuszczone księgozbiory podworskie, poniemieckie, różne opuszczone księgozbiory. I między innymi znaleźliśmy w archiwum informację, że przyszła partia książek z księgozbioru z Biblioteki Uniwersyteckiej z Berlina. I częściowo ona została rozdysponowana do różnych zakładów uniwersytetu, a najstarsza część zbiorów weszła do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Czy to jest tak, że te książki są w pełni wasze, czy ktoś się może po nie zgłosić w tej chwili? One są w pełni nasze. One są w inwentarzu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i są w pełni należą do naszych zbiorów. Tak na zakończenie, jak ważne jest to odkrycie? Odkrycie jest ogromnie ważne, dlatego że może być podstawą dalszych badań grimologicznych. Tutaj na pewno więcej opowiedziałaby profesor Pieciul-Karmińska, która jest współautorem tego artykułu, który jest u źródeł tego całego grimowskiego zamieszania i tej fascynacji naszym odkryciem. W tych notatkach, które są w tych książkach, bo tutaj tego nie powiedziałam. Bardzo ciekawe jest to, że oprócz tego, że wiemy, że te książki należały do księgozbioru grimowskiego, to one zawierają bardzo interesujące notatki. Bracia czytali te teksty, podkreślali interesujące ich postaci, miejsca, motywy i z tych podkreśleń, które są w książkach, robili indeks na końcu, gdzie wynotowywali najważniejsze miejsca, najważniejsze tematy. I to na pewno może być podstawa dla tych, którzy zajmują się ich tematyką grimowską. Dziękuję bardzo i życzę kolejnych doniosłych odkryć w bibliotece, bo przypuszczam, że jeszcze parę rzeczy przed Państwem do odnalezienia. Ależ oczywiście każde poszukiwania proweniencyjne są interesujące i odnalezienia grimów są tylko jednym z wielu proweniencji i dawnych właścicieli, o których moglibyśmy opowiadać. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Renata Wilgosiewicz-Skotecka z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dziękuję i życzę miłego weekendu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ani foczką, ani pieskiem i nie zamruczę. Noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język w kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach, rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach, a teraz grzecznie, bo nie będzie jutra.

Kim Nowak w Trójce. W antrakcie. Dziś w naszym teatralnym cyklu Malwina Kiepiel dopyta się o nowe telewizyjne premiery teatralne. Dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj jest Michał Kotański, od całkiem niedawna dyrektor Teatru Telewizji. Kilka dni temu odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowego otwarcia Teatru Telewizji. Jaki ten Teatr Telewizji teraz będzie? Dzień dobry. Tak, była konferencja. Podstawowa rzecz, zmienia się godzina emisji na 20:30. Druga ważna rzecz, cały maj będzie premierowy i to jest coś, do czego będziemy dążyli po wakacjach. Chciałbym, żeby większość tych poniedziałków była premierowa i dosyć intensywnie w tej chwili nad tym pracujemy. Zaproponowaliśmy lekko odnowione logo Teatru Telewizji z poszanowaniem tradycji, ale jest to ukłon w stosunku do nowego widza, który będzie chciał korzystać z VOD, który nie zawsze może obejrzeć spektakl w telewizji, który będzie korzystał z nowych mediów. To jest w ogóle kierunek, w którym chciałbym iść, to znaczy odnowić stronę internetową Teatru Telewizji, zrobić porządki z archiwum, co pewnie potrwa trochę, dlatego że zasoby są olbrzymie, i szukać nowej formuły kontaktu z widzami. Teatr Telewizji to największa instytucja teatralna w Polsce. Kilkaset tysięcy widzów. Jaki masz pomysł na dotarcie do tej młodej publiczności? Rzeczywiście, to jest jedna z największych scen w Polsce. Mam świadomość tego, że widownia jest bardzo zróżnicowana i że z jednej strony są to widzowie w mniejszych miejscowościach, którzy nie mają szansy dotrzeć na spektakl do Warszawy, czy do Krakowa, czy do innego miasta wojewódzkiego, a z drugiej strony też mam świadomość, że te ostatnie lata Teatru Telewizji to był taki, z całym oczywiście szacunkiem dla wszystkich, którzy tutaj pracowali, skansen, i że nasza praca teraz do wykonania to jest rzeczywiście dotarcie do tej młodszej widowni. Po pierwsze, no, chcę i realizować jako produkcje oryginalne, ale również rejestrować spektakle, które jakoś wadzą się z rzeczywistością, opowiadają o niej w taki nieulukrowany sposób. No, takim przykładem jest spektakl Jak nie zabiłem swojego ojca, który będzie otwierał jesień i który jest mocnym głosem na temat tego, co działo się w trakcie pandemii w Polsce. Ja myślę, że to jest sposób na złapanie tego nowego widza, to znaczy pokazanie, że nie jesteśmy instytucją, która będzie hołdowała hipokryzji, koniunkturalizmowi i bezpieczeństwu artystycznemu, chociaż oczywiście ten repertuar będzie zróżnicowany i taki tradycyjny, klasyczny teatr, cokolwiek to w tym momencie znaczy, ale dobrze zrobiony, również mam nadzieję będzie realizowany w Teatrze Telewizji. A co publiczność zobaczy w maju? Zapiski z wygnania. To jest najbliższa premiera Krystyna Janda i tutaj się bardzo cieszę, że udało się zarejestrować ten monodram, który jest bardzo ważny. On od kilku lat zjeżdża całą Polskę i to powiedziałbym, że to jest obowiązek wyemitować go w telewizji polskiej. Jest Kobra, zrealizowana przez Marka Bukowskiego. To jest spektakl, który już był w trakcie produkcji, kiedy przyszedłem do Teatru Telewizji. Będzie Cudzoziemka Katarzyny Minkowskiej z Poznania, z Teatru Polskiego w Poznaniu. No i będzie 1989, musical z Teatru Słowackiego, wygrywający również wszystkie festiwale, hit z ostatnich sezonów. Oraz jeszcze jedna premiera w kulturze, W maju się nie umiera, Agnieszka Przepiórska. Bardzo dziękuję za rozmowę, zapowiada się bardzo interesujący maj. Zapraszamy wszystkich widzów do oglądania spektakli Teatru Telewizji w każdy poniedziałek o godzinie 20:30. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Na kolejny program o nowościach teatralnych zapraszamy Państwa już po świątecznym weekendzie, w poniedziałek o stałej porze.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jacek Lachowicz, wcześniej grupa Cigarettes After Sex. My już dziękujemy. Anna Regulska, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. Za chwilę jeszcze jedna piosenka. Christine and the Queens w nowym nagraniu, które znamy dokładnie w trójce od wczoraj. W tej chwili za 6 minut, godzina 15. Pour tout foutre en l'air, c'est pas une raison. J'étais en colère, je ne sais plus comment demander qu'on m'aime. Je suis impatient, tu me manques tant. Et puis tous les matins je me lève et je me demande encore ce qui m'est arrivé là. Et puis tous les matins comme mon rêve je me demande encore ce qui m'est arrivé là. De lumière pouvait s'échapper.